चलिए रुको और रायतों के टॉपिक पे। हाँ रुको का टॉपिक है कुरान मेरे दिल की बहार। आयत नंबर 54। नदामत छुपाना चाहेंगे मगर छुपा न सकेंगे। आयत नंबर 55 और 56। खालिके कायनात ही मालिके कायनात है। आयत नंबर 57। दवा पहुंच चुकी इलाज करवा लो या इलाज कर लो। आयत 58। खुश होना है तो इसके साथ खुश हो जाओ, जो हर चीज़ से आला है। और आयत 59 और 60 दोनों का टॉपिक है बग़ैर शरई दलील के हलाल और हराम की मुज़म्मत। बस जी मकासिद देखेंगे। पहला मकसद है क़यामत के मैदान की कुछ झलकियों को देखकर उस दिन की हसरत से बचने के लिए इरादा कर सकें। कुरान को कैसे दिल की बहार बनाया जाता है ये जानकर इस कलाम से गहरा ताल्लुक पैदा किया जा सके। और तीसरा मकसद हलाल और हराम अल्लाह का मुकरर करता है इस हकीकत को जानकर दूसरों से भी इस बात को शेयर कर सकें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए। अब तिलावत सुनेंगे। ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون